اگر دی صورت کی ما ویرد داغی کئی دروغ جوڑ کر یہودی دا ملک نو وقل نو ملک دا غلاس کرا اگوی دا با منگا بیانسو جشن خیبر مخ کی کالیم کرو پا دین نیت چرا خیبر بزمنگای دا منگا بیانسو ادیزی لبرازو ادا عربان با قبض کو او دجال تلار سموی او زمنگا ایسار روان دی رازی با مسیح دجال برازی زمنگا خدای او منگا و دا غمر گری کیو و طول دنیا بانی با حکومت دوڑو دی آیتونو کی پا رد کی اصل کی دی یهودیت را دی عیسائیت را غلی دا جی رد کی جوابونی ذکر کی دی شیخ الاسلام کتابونا بی انتہا اعلی کتابونا دی دا غد شاگردانو کتابونا لکہ ابن قیم ابن کثیر دا دا دو کتابونا بی انتہا اعلی کتابونا دی دا شان تا دا ذهبی کتابونا دا تاریخ دیو کد حدیث اعلی کتابونا دی دا غد کتاب جواب ترنن پوری جواب صحیح چانے دے کڑی او چدا یو ایسیت پا خوری گی نا بخوری گی دا شیخ الاسلام کتاب پرد دا رفض کی رافضیت پا خوری دا او خلکو با خلق اغا خانیان کول باتینین کول بیشو یا کول بای مختلف کتابون رسائلی دیکلیو شیخ الاسلام رحمه اللہ و تعالی دا اغا رد کی کتاب لکو دا اغا زمانی لوی عالم دا اغا ابن مطاہر خلی دا حلہ و سیدن کے لوی ملا ابن مطاہر اگر کتاب لکھل منہاج الکرامہ فی اثبات الامامہ امامت دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دے خلیفہ بلا فصل غدے دا نور ظلم کرے زیادہ کرے دے آج منہاج الکرامہ چاہ سکا جواب نو دا دے شیخ الاسلام دا غیر رجل کو منہاج سنت النبویہ فی نقض کلام شیعت القدریہ دا تقدیر منکر شیعہ دا غو دا کلام پروانو لکی دا کتاب بکم دو جلد کتابی لکره منحاج سنت النبویہ غٹو غٹو دو جلدین کی دمرا چیارا کتاب چاپ شو نو دا شیعت بنیاد واد بیا چی کتاب ویلے کی دا غو سو خلقی پی جنی ننو اگا دا غو مکاید خودری دی چلون خودری دی از منحاج الکرام را دے کرے دی دیر آلا کتابی لکره دی اس چاپ تے پا مختلف سیدونو بانی یو چاپ دے چاگے سرا کتاب العقل والنقل چاپ تے حاشیہ بانی دا دغ کتاب نا رسو کتابونا لکلے شیدی آغا رسو لکلے کتابونا دا دین نقل لے لکا دا عیسائیت پرد کے دا شیخ الاسلام دا کتابونا نا چوڑ دے دا مولانا رحمت اللہ کیرانوی کتاب اظہار الحق للخلق آغا ہم غٹو جلدونو کی دو جلدو کی کتاب دے سعودیہ نا اس خیراتی ورکولے کی گی خورا یہ دریو جلدونو کیا وہ کڑے دے خیراتی ورکی چکل دا کتابونی کلے شو اصل پور دو ترکیہ کے خلیفہ رحمت اللہ سے توے کرانوی تا ویدا پا عربی کا اگر پا عربی ولی کو اچاپ شو عیسائیانو لکلی دی چھ سو پور پا دنیا کے اظہار الحق یی اویلے کی گی عیسائیت بن خوری گی عیسائیت با کمی گی جاتی گی نا دیکھ زیاد مواد دا شیخ الاسلام دی کتابونو دی دا غن نقل کرے گی دا شانتا دا شیعیت پرد کے دا شاہ عبدالعزیز کتاب پا فارسے کی دا سی کتاب دا شیعیت پرد کی چانے دی لکلے لکہ شاہ عبدالعزیز کی لکلے تحفہ اثنا عشریہ دا غیر تلخیص کی دا لوسی نسی مختصر تحفہ اثنا عشریہ اگر ترکیہ نا خیراتی خوری گی اور کولے کی گی اسم پیدا کی با بایا باندے دا شیعیت پرد کی دا غیر بہتر کتاب نیشت داوم دا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتابونو نا جوڑ دی دیر اعلی کتابونی لکلی دی او خلقو نا روک دی روکو پی جنیم نا چدا تش یو ملا تماوی سلام آباد که میں کتاب میں پکار دے او دغل تا پیدا کی گی که فوتو سٹیچی خود ما پکار دے ویچ سا کتاب دے نماو تا او خود البلوغ العرب فی تقدیمات العرب دا شیخ وزنی پی جنیم مای چرتا نموم ندی آوری دلی نمی ما ندی جنیم نمو آوری او کتبخانی سرکاری التشتیغی کی معلوم کو گورا دا مشکل ہے چی دا پیدا شد بلوغ العرب نو علمان دا خپل کتاب ننی خبر چی ما تا دا کم کتاب ضرورت یا پا دی فن کم کتاب لگلے شد امیان و جزان تا بس پتاو لگی پتاو دنی شد خبر میں دا کورا ام دا دی صورت تفصیل دے دا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتاب او دای ماخذ گردو لگی بنیادی گردو لگی اتیا یا کنا دی بارا کرا غری پیغمبر السلام تناسلو علیف لامیم اللہ نشتے تو کلا سوا دا غنا لا عیسیٰ ولا امو لا الہ عیسیٰ ولا امو اللہ الا اللہ ذکر رب داغی دے کنا داغو جواب کرا گلے نو دغ با سر ذکر کی خبر با پاک کشی نشتے دے خدای توب خواهن ایسو کم نیسان مورین جبریل علیہ السلام الا ہو بید اللہ نا دلیلو نیسی دی الحیو جندے دے مرک چپن را دی القیوم عیسیٰ علیہ السلام ویراتا ہوا حیو وی نو وی وس حی دے وی نا یہ لاس نشو قیوم وہ ساتون کے وی نا وی وس قیوم دے وی نا نیشوی لے اوکن ذکر دی عیسیان دی یہود دعوی دا چی عیسیٰ من پانچی کر لے علیہ السلام عیسیان وی اوغا پانچی شیرے و زمان دا پارا پانچی شیرے زمان گناہونا طول اگا پسر واغستو اپانچی کزان پا دغا عقیدہ باندی دا صلیب تعظیم کئی صلیب جو کئی دا اقوام متحدہ پا گاڑی باندی صلیب جنڈوم لگی دلرا دا صلیب نقشہ پیم جوڑے کراس انگریزانو دغا دا صلیب دا عقیدی پا بنیاد باندی پا خپل وجود کی نقشہ جوڑا کرا وگونا جوڑ کی کالر ہوتا ہوئی کسی اسکالر ہوتا ہوئی دا جوڑ کی او سر دا غالا چکلا کشی نو دا اغا او بود درگی دا اغا اغا برا برا شی اغا سر دیده که اغا سر کی رلو موا چی تا ایو توی کسر شوی توی آتیز سروا چی دا دی مطلب دای چیز ساروی ما پل را تا پروتی خود تو میرا کاغی نمسلمان دالا رامی کاغا غوایه ما خری ما دیو تا رام رام که سلامو تا کل تعظیمی که دیو رو لگیوی ما تا ایو آچو را زانتا زانت مسلمان کالر جوڑی مام کالر جوڑی وگن میں خدا درکڑی وگن کم دی چیتے کمی سے وگن جوڑے اچاوری نہ لاس مو دعا کم خپل وګورو یې پرول په پردو وګور باندې لاس نو اره هغه جوړ کی او دا د عقیدې په بنیاد نه دی نه زوی مکنه مسلمان چې د عقیدې په بنیاد دا کارو خو کافر دی مشرک دی د عقیدې په بنیاد نه خو چې دا چا عقیده د نشاعت تکل ورای ته په خپل عمل باندې چې زه تا سره یې منه خو ډیر لري دین هم نیم ګوره زه ته خپل رزوی نه نو تر زامن خو هغه مخه یو کنه یو بل سره یې جیری جو اگر دا کسب شروع کی لا دا ذکر کرا نو دا او کدوم چی پانچی شوی دی یو شیش یعار کول چی پی دین کی نئی ناروا دی خبر بانی پی گئی خبا کی گئی خوبانا کنا نتا سو پی دیر بانی دی شاعت جنڈا جوڑا کرنا چا پی دیر دی جوڑا کرنا زیم پی دی تندی ہو جوڑا لنو زیادتا وقت پی دی تندی جوڑا کرے پی دی نمگو جوڑا کرے پایدہ استدار آتا ہوئے چا برا کا جنڈا پا دے دے جوڑا کرلا اور چا دے شاہد جنڈا جوڑا کرلا اور چا بلتا جوڑا کرلا فائدہ اس وقت سماتا دے فائدہ ہو خواہ بے دے نفرت دے پیدا کولو اور دے اختلاف اور دے تشقیق دے پیدا کولو تو فائدہ ہے فائدہ ہو پکی نیش دے دین نہ دے سواب پکی نیش دے نیچے ضرورت تے ہوتا لا دا شعار دا غزین را روان دے دا عقیدی پا بنیاد باندے را روان دے نو غوگون دے اور تائی دا اور تشیر دے اور نو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او جواندے دے جواندے او وینہ د مور نہ پیدا دے ویلا سنگ شو نو ویو تو وی عیسیٰ علیہ السلام جواندے دے وینہ پانچ شیر نو ویلا سنگ شو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د ذات د مخلوق ساتون کیو وینہ ویلا سنگ شو وی د ذات ساتون کیو دانی تین کر لے وینہ نو ویلا سنگ شو لا الہ الا هو او خلا دا جوڑا کرلا چی وی نسو عیسیٰ علیہ السلام وی جلل چگی وقت کلی رای واس بادشاہ تای پیش که بود پانسی کئی لرگیو لو درولیو پانسی زیل چراغی نو بیای جلل اولا گید دست پا کولو دی بیدتا کولو پر کانٹو کا تاج ان کے سر پر سجایا غنو جا پی روڑی دولا پا سر کی خمونگتا تا دا تاج پا سرو تا دا حکومت پا غور کی چی حکومت اخری زمانگنا مونگتا تا دا تاج پا سرو اگا جلل پا دیو نشولا نو پولو سولا گید ایف سی والا ٹک شو پسا پیڑا پیو طرف ہو پو بل طرف ہو دا جانے والی دمرا لوگ کار دیکھا دا جانے او بیائی سر پسڑے مانی پانسی کو اپا دے جڑا جڑا کے داغا ساو خود یہود و سمداوی کتابوں نے کیشتے عیسیان و سمداوی او دا ظلم سر شیخ و زمانگ دا پارا شیدی زمانگ دا پارا زمانگ دا بخلی دا تو سر شو قیوم ووی نو لا الہ الا ہو اقلی دلیلون دی نقلی دلیل واحد اللہ رب العالمین پس حلون دلون راولو گا تاتا دا کتاب وحی دلیل دی کتاب تاتا راولو گا دی کتاب کتاتا وی چیغا پیغمبر و بنداو خدای توب پکیتنو لا الہ الا ہو الہیت پکیتنو سوا دا اللہ نبول توب نشترے دائی بانی تاتا کتاب راولو گا بالحق دو پارا دا حق دو پارا دا یاقی دی لا الہ الا ہو حق دے تصدیق کے ان کے دائے چتن اڑوان دیو اور راولے کے تورا دے رگلے تورا تم انجیل پدیبان لا الہ الا ہو من قبل مخشد قرآن نراغلی دپار دے ہدایت خلق و تاج لا الہ الا ہو حدل للناس لا الہ الا ہو ہر کتاب بری لا الہ الا ہو وانزل الفرقان راولے کے اللہ کتاب جدائی کون کے دا حق و دا باطل جدائی کہ ان کے دلا الہ الا ہو دو مسئلے خلق وی آلہان ورشتے عیسیٰ الہ دے مریم الہ دا نو لا الہ الا ہو پدی مسئلے راو لگے الہ نشتے توکم اکتاب واتوک تخویف دے اس واتوک چی کفر کری دلا الہ الا ہو نا قد ساتی دی بنیت دی عیسیٰ علیہ السلام خاص دولت عذاب دے سخت اللہ دے دل برور صدا اور کولشی زنتقام صدا اور کولوالا قدرت اشتے دا ندر چی قدرت اشتے تو بے کمزوری کی ان اللہ علیہ فعالی شیون درم دلیل عقلی پر نفد علم الغیب باندی یقینا اللہ دے اور دا تپوس پر نبی علیہ السلام کہو دا رتا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام زورورو اینا زنتقامو دا چانے بدلخ پلا غصو اینا ناسی ویتا سو لا الہ الا ہو ایکیو اللہ دے ذات نشتے پنا پاغبانی فنا داغنی سوم نلان دیو نبان دی نلرو نبر زمک آسمان کی عیسیٰ علیہ صلات و سلام تا ہر تسرگندوی نا چار تسرگندو پٹ والی کردی دا پٹ با تسرائی بیولی گو یا جواب شاگردانو پسی جتاسو یوزی تا یوزی شای شپگ یا کلس زب داغ دیتا فرانکی و اخرزان در رسوم چی تو خبر نی پل مرگیری خبر کہ عیسیٰ علیہ السلام بہر سیل تک درس ورکو سوچ بہ حکومت او اداری خبر دے جنسیانی عیسیٰ علیہ السلام بخپس پہ کی کڑے داغ دینا بطلے ابل دیتا نہ عالم الغیب نو کنا قدرت و سخا نو کپٹ کر دیتا عالم الغیب نو زی مقرر کر زبا دغل تدرزم اگر زیل لڑ پتر سنو چیز مت پدی دے کہ ما بانی سیڑی کی جی جاسوسی اما با دلتا کی تنگی فوج دو کوٹے نہ چاپے رسو د ملیانو پر قیادت کی یہودو پر قیادت کی کوٹے نہ چاپے رسو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تو خجو داغ شبیہ چکم شاگرد دلالی کری وا انجیور دوارا چکم داخل کے کار کو آغا شاگرد آغا داغا پر شکل باندھ کارے دو اللہ داغو پر نظر کی مک سراؤ اگے اون سو اگے پانسی کو لیکن شبہ لہم اگر پانچ کے ویزا خستا سامر گرم دین جیوز والا یہ منگ بتا سر پوشو روپے جو منگ نواغ سے کار دینے لے کرے او زمین کو پری دو تا کو بتنا انج انج کو کنا مردار بدی کو اگر پانچ کو نو پگے بانی عیسی علیہ السلام پو نو پو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا هو نلرو نبر هو الذی یصورکم سلورم دلیل عقلی دو مخ کی بیان شو الحی القیوم دویم دلیل لا یخفا علیہ شون پنفد علم الغیب باندی ادرم دلیل هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء قدرت کامل د اللہ ای کہ اللہ دے تصویروں و صورتوں جوڑے استاسو پخیٹو گمند کی الارحام رحم اغزے اکواٹر دا کمرہ چکم کی ایئر کنڈیشن کمرہ دا چکم کی بچے جوڑی گی وہ کانے دا دے کہ وہ بدھی دن دے وہ دن کی چکم نطفد بچی دی تولید دا آگا پدے کی دن نکلے شدی تو اور دورش اگے کہ حرارت تے مناسب حرارت تے بکیتا اگر رو رو شکل بدلور شروع کی اپا ہر تلیخ پس اگر شکل بدلی صورت بدلی تلور میں آشتے لس پورا کی گی ساپ کی تا پکڑ لے شو یصورکم فی الارحام د مور خیٹا کے دن نا پا خاص مقام کی صورتوں نو جوڑی اللہ ایک یو دیغا عیسیٰ راتا ہوا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر صورت پر فل جوڑ کر وے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بلچا صورتوں جوڑ سی وے نا لا الہ الا هو الہ سوا دا اللہ نہ سوک نشے وے دا اگرے هو العزیز الحکیم ضرور دے اللہ دے جز ضرور دے عیسیٰ علیہ السلام ضرور وے نا تا سو جڑلی اپ تا پیڑ وے واو ا دغن تا جو تا سر باندے خودلو اگر افطار کرے ناغ ضرور وے نا او بیا دے حکمتون خاون دے پوی خاون عیسیٰ علیہ السلام کے دغ صفت کمالا موجود وے نا لا الہ الا ہو دا طول پا یوزے لگاویا لبا زلکی تستقر فی القلب ادیس رب ہین ازن یزول عما قلبک ویترعرع ایمانک لوی زوان وی لبا ازل زنگ لری کی گی ایمان با دی لک لکی گی مضبوطی گی با الفتح الربانی کی وی تقول لا اله الا الله وفي قلبك الف صنم لا اله الا الله تذكر كده قصدر غنو بوتان فاتري قل لا اله الا الله باللسان مره وبالقلب الف مره فخلو يوز الكلمه الطيبه ومسلمان بديش ماري خلق خو فزلو دا كلمه زاد كچ زنگ دي ختم شي دا ذکر تم بیا بیا بیم بیا بیم عيسى عليه السلام دا سوي نا نو لا اله الا هو هو الذي انزل عليك الكتاب دليل وحي دي بیا اور اللہ کتاب را لے گئے پدے مسئلہ بانی خلاف ان کی تن انزل عليك الكتاب جواب دے اعتراض دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ابن اللہ ویلی دی سماوی کتابونو کی پیش گوئیم شیدا او علماءوں ویلی دی ددی مسئلے جواب ذکر کی قرآن درو انداز زبان پدرو طریقو باندے اول تنزلی تسلیمی دویم نمبر داغین او پاس نو دریم نمبر آخری داغین او چت دروغ و ابن اللہ تندیویلی شی دا خطا سوزان نجور کنی شاہ سیبو امام الہین رحمه اللہ تعالی حجت اللہ کی وی زنی الفاظ دا سیو چی اغا بزرگانو ویلی دی یا دا بزرگانو بارکی ویلی شوی دی حواریین یعنی شاگردان دا صلحاو چی دا غزمانی کمو یا دا عیسیٰ علیہ السلام اغوی پی مطلب باندی پویدو چی حواریین ختم شو ولم من قضر انقرض الحواریون اغا مخصوص پوهان ختم شو نروس تو بی علم خلق راغے ناغو دا کلماتو مطلب خطا کو او زان نیتینا نور تو جوڑ کردو بل سے تینا جوڑ کردو دیو جبائیں لکہ حدیث کی رازی رسول علیہ السلام ہوئی مالا دا دنیا خزانی را کرشو مفاتیح الارض اوتی تو مفاتیح الارض مالا دا دنیا کنجانی را کرشو نو دا لفظ اصحابان پی پویدو دیر خب پی پویدو دا غوا جواب جو زیب فتح شو نو ابو حریرہ بوی رضی اللہ تعالیٰ نو دی کنجی پیغمبر سلام لپا خواہ ورکر شیوا انتم تن تسلونا نتاسو ننا غراو آغستا مالتی نراوان کنجی مخی ورکر شیوا خود کنجی در ورد پرانستلو وقت دار آگلیم اگو پی پویدو مشرکین رستو حواریین ختم شو مشرکین دالا نو مشرکین وی جزمه کی کلی اختیار پیغمبر لورکر شیوا خدانی ورکر کنجانی ورکر دی نو زمین کی کلی اختیار اغلار کرشه دی نو کلمه پا خپل دی سنگوا او اصحابانو تفهمولا او مشرکینو تینست جوڑ اغلار دقشان تا دی ابن لفظ تنزلی و تسلیمی کوو نو داغی معنی زوی نو بچه نو چه دا اللہ نو پیدا دی او ناغ او چیر دل اللہ برخور کرده بلکه ابن پا معنی دا محبوب باندی خوخ باندی او داشان تا مانا دو دوست باندی پسندیده باندی نو دو تینا بلا مانا جوڑ کرا او دا لفظ استعمالو آغا وقتی اون پا دی مانا اوسم پختو کن دادا پیر سیب موری دی بودا کار ساره خلو که غاخ نیشه نظری نلگی او پیری زوان سره ده آغا موری پیر تا بابا جی وی بابا جی لکره خستاد دوی پا دیتا سنگ بابا جی کهی بابا جی تنده دادب بابا جی دا خونه که از ما مرسر دیم لاستو دا شان تاغو تا بچوره وی مورید تا شاگرد تا پیر استاز بچه وی دا محبت و دمینی نو تا بچوره وی دا دیسته مطلبی چه زمز بی عرب پردیسوی تو یا بنایی یبن اخ روارا روارای نی دا چوی دی مطلب سی ما تا خوخ ما تا محبوبا زما مین زتابانی مینی من تاثر می قلبی تعلق دی معنی دا ابن اللہ معنی محبوب دا اللہ حبیب اللہ که ویلی شوی دی نو پا دی معنی ویلی شوی دی و دا غی مطلب داو نو تاسو لفظ مبهمو ان تاسو راولا گیده بله تینا سو جوڑ کرده دا مبهم لفظ مطلب معلوم کا دا محکم نا چه پا عام و بیانونو کی سو ویلی شوی دی عام قرآن کی یا تورات انجیل کی سو مطلب ویلی شوی دی پا آغا مطلب واخلا نو ترالا گی آغا مطلب پریدی و پا بل مطلب باندی آرائی ظلم که جاتے اور جواب پا دی معنی ذکر کی کہ آسمانی کتاب کی بلکہ پا ہر عجبہ کی زن کلمے پا کی دی سا کی دی صافی دی پاگے کے دے بھام و دے تعویل سزے نشتے ہز دے نشتے دی زن کلمے دیشی کہ پاگے کے بھام یی متشابہ اصطلاحی دو سولیون دے تنویم پا عام معنی متشابہ دی ابہام دے پکے صحیح معنی اشتے صحیح مطلب اشتے خودے کے احتمال دے دے دے خطا معنی طرف تا تا گرزائی اگر طرف تا ام گرزی اگر مطلب تینو مغصے کی دے قسم طویلے کی متشابہ مبہم دا متشابہ و دا مبہم مطلب با دا سن معلوم آئی دا مفسر و دا محکم نبا معلوم آئی ادعونی استجب لکم فادعو اللہ مخلصین له الدین مجمل لفظ کلمہ دا سوک بوئی داشتا دعا سوک بوئی داشتا سوک بوئی داشتا دا دے مبہم دغا بدستشی نمعلوم آئی دے مجمل دے تفسیر بمعلوم آئی دے پیغمبر علیہ السلام دے قول و فعل میں چاہا پہ سنگ عمل کرے دے وابتغو الیہ الوسیلہ اللہ تا وسیلہ لٹوائی نو دا تکے وسیلہ لٹوائی سو مطلب دے پختونی پہ یو مانا باندی ہوئی پنجاب مشرقی پہ بولا مانا باندھی ہوئی اد قرآن مطلب بولو صبح نفامی صبح پاؤمائی دا فامو چب تک وہ امر دے طلب کا اللہ تا طلب کا اللہ تا وسیلہ امر کی قرینہ بلا موجود نہیں نو دا فرض یا عمل قول پہ وجوب دے دا سگو رچ پدی فرض حکم بانی پدی واجب حکم بانی پیغمبر علیہ السلام سنگ عمل کرے دے اگر وسیلہ سنگ کتلی وان کری دا و کنی دا کری اکوانو سنگ وان اصحابانو کم وسیلہ کرلا کم وسیلہ نیولا اگر او بورا چی اگر دیو کتلو نو مانا بسافشی اگر محکمات تی دستا پا حق کی مجمل لے مبهم دے خطا طرف تا گردے وسیلہ دے طرف تا گردی داشان تا ہر کتاب کی او پا ہر شرعی دا غکینی سبق کی دا هر ویون کی پا خبره کی دسی کلیمه ای چه اغیه که بیده صحیح مراد نبل نفامی ای او زنی تکی بکی دسی چه اغیه نا خطا مطلبو مغسته شه چوک تی خطا اخلی چه دا چه زلو که کگه اراده پراتا دا ابا سم خبره پریدی زده خبره ویم اپا سوون و دلیلونو بانده ویم چه دا موجوده جمهوریت دا مغربی جمهوریت چه پر طول دنیا کی ده دی مغربی جمہوریت بانے اسلام چرت ناراضی چرت ناراضی چرت ناراضی چوک بو نخی انب ثابت کی دا ہاں دادا چی دی جمہوریت سرا دی انتخابات سرا اسلام زی او کفر تلار جوڑی گی کفر پی رازی بی دینی پی رازی داوم حتمی ویم ادو دلیلون دو قرآن و سو حدیث بانے او تاریخ پی خیم تاریخی شواہی دی خیم دی پاکستان کی خیم کہ وہ پنزوس کال اوشو جمہوریت اسلام کم راوست اب بوئی تا کم داخل اما اللذین فی قلوبی مزیغن فیتبعون ما تشابہ من سوک چی زائغین دی زلکی کاغی دی و زلکی کاغی را دا پراتا دا ناغو متشابہ پسی روان شو ویو گو روی دی جمہوریت تا کفر ہوئی دی جمہوریت تا دی کفر ہوئی وی دا کفر دی ادا کو مشرانو کڑے دے علماء کڑے دے صلحاء کڑے دے دا نزیات کڑے دے دین زیات کڑے پنج پیریان کافر دی ہوئی پنج پیریان مکافر کوئی تاسو بو ٹول کافر شے خزیم ام طلاق شی اپن پیریان نشے کافر کولے خو یواز ما تا ہوئے پنج پیریانو کی یو زم چې د جمهوریت خلاف کوم بلی نه کوي یو زم ما ته وای ته کافری ایمان باندې سلامت شي دا ویل شو ټول پنج پیریانو لیکي باسي چې ټول پنج پیریانو دا کفر دي فی قلوبهم زیغون دا کاغذری دي زمانه تاسو کا کنه مان سیرا کی دری وارز تلم د مجلس العلماء تشکیل لپاره ادی زایغینو به خلاف کو ما ته نه را پریخو خبرو ته نه را پریخو آخر تشکیل خو مونږ وګصه طریقه جوړ کړه شورا یو کړل په مینځ کې شورا مان سیرا کی علماء را غونډی وی چې دا سره چې کوم خبره کوي د مجلس العلماء په عنوان باندې دا خبر خو بد نه ده دوسر ولی پا دیت مجلس العلماء کی نشری کی گدا با ماوی خپل خپل تنظیمون پا خپل زی ساتای پا غیم اعتراض نیشتی خود دی که منگ سر شریک شی چه دو علماء یو پلیت فارم جو شیه و خبری اب یا خبره کی پا شورای چه اختلاف پکی نی ویدا خو خوی شورا کی وی ولی اللہ کے ساتھ ہم کیسے شریک ہو سکیں گے جب کہ وہ جمہوریت کو کفر کہتا ہے دا شورا کے فیصلہ اکڑا ادھر سلم تنگ شو چیزیں جمہوریت تو کفر ہوئی خدیم تباہ کا زما ثبوت خیر چما جمہوریت تو کفر ویل دی بولے دروغ ہوئے اللہ سربا نمک کی گئی قیامت نہ مانے اور زب امان سیرہ کی میں تنہا یور سرب المر کرے ہو امان سیرہ کی ساس و راج دے ماؤن سے دے گریوان اوے تو تولی کفر ہوئی اب دیر تلور بیان نما کر لی زما بیان کے بنا سوئے زبا نیولیم کرن چی تولی دا ہوئی دا دا سی دروغ دی دا سی دروغ اخوار دسی شو دسی خوار شو چه هر سرائی پی قرآن کی جدا دیویری دی او دسی دا نوی خبر خوند دا پا خوانه خبره دا پیغمبر نرگیم بوی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی پیغمبر علیکم نو پیغمبر بیان کئی دا پیغمبر بیان کی شیطان میند کی شیلقا شیطانو فی امنیتی داغا بیان کی شیطان تر میند شن وسوسی اگر دی شبی اگر دی خلق دلو تا نفرت خد جات کی بیا اللہ سکی اللہ ہوئی دا شبی دا ختمم پا دمہ دمہ ختمی گی پا دمہ دمہ ختمی گی چی دا تاویلی مولا دو زیا شبی اکڑی دو زیا اول دے چی خبر اکڑی زا پاس دم میکین از ما خبر آورا زیو ملاونیم وی تکینا دا بچه ده بچی لبزه جواب ورکوم ستا دا جواب نده اغاو سر خبری وکلی ما دا تکو که بکی ما وی زب ستا دا هر خبره یو یو دلیل که بیت العنکبوت که بیت العنکبوت یو یو دلیل بستا وشرم ستا پا مخی ارگر تال جواب درکوم خو ملا زپری نخوم بل وی زب جواب ورکوم دا ستا دا خبرو چی تو سر خبری که پیبڈ آباد کے بیا غلانتی حاضر شو بیا خبر اکڑی ز پاس دم چائے رالا مینز کی چا چائے سو کے دا نو ملا ہو تخت ما آواز کو ملا تخت ما خبر تو وہ کیے دا اب جگر تام کر بیٹھو کہ جب باری ہماری آئی شفیق الرحمان مولی سے مدرسہ کے پنزوش پہ تو علماء موجود ہو تپس کو بولے شیخ شفیق الرحمان نے تپس ہو گئے بولے تختی ماں بھی کیے نہ کرنا تمہارا دعوا ہو رہا بیمان اخبل ہوا تختی لاڑو تخصی زمان خبری تبیا کیا ننس دا شیطانی اگا خورا کرنا والذی تولا کبرہو منوم لہو عذاب عظیم آچلو جرم تاوڑی دلے غلب سزا اللہ اور کیلو یا ولی بری بدنامہ بدتومتی کئی مخامخ شما سر خبری ہوکا وسن میں مخامخ شما سر خبری ہوکا زمان پڑا پا مارا وردبا توبا باسم اکنا تمی پڑ کنو بیا با منی چی جمہودیت دکو فرلار دا بیا با پریدی دی اما لذین فی قلوبهم زیغون قرآن داسی کتاب دی اتوار لسو کال مخ کرا غلی ادیب تباز ما سیری خبر بکشتی اما لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منو ایبن لفظ مبهم دی مجمل دی متشابه دی محبوب مانا دا مقرب مانا دا و ترزر یتی ولی زوی اخلی تینا اتت تینا دی بچی بشن تکی ولی ادا ولی وی چلے دا اللہ نازولے دے زیغن چا ضرورن کی چکا گئی را دا اللہ کتاب راولے کو زنی حکمون اداغی محکماتن مضبوط پخبل مانا بارے محکماتن فی معانیہا فی مرادیہا بلتن نشی اغسط ہے قیو مراد دے یو مراد دے انہا ام الكتاب اغد اصل لکھ دا اللہ کہ اجمال راضی نو دا غین معلوم ہوا وقر متشابیات مخ کی سبق کی دوزہ کدری زیر میں دا اشارہ کرلا غواوی دا مری دا پاروا چی مرے پی معلوم کی نو غوایا لا لکڑا مرے پی او اغوی دا پلان کو وجلے نو دادی اما الذین فی قلوبهم زیغ نو زائغین را للا زائغین وی چی دا ولی مرغوا مرجوندی کئی نو دا ولی با سمر توان طاقتی اغا با سمر مقامی اغا با خامخا کولشی ماوی دا واقعی جدا جدا دی دا مری سر تعلق واسطه نشته دلیل پی سره دلیل داده چه دا او بودو ربکم نمسال توحید سرو دا رد شرک کئی او چه غوا دا غی سر او تاری نو پا غوا مر غوا بانی مر جوانده شو شرک خوریگی که توحید خوریگی شرک خوریگی نو قرآن قرآن دا شرک کئی خود چه چازرونو که زیغ ده اغا آغا طرف تروان دی د چازرونو کې زیغ نشه صاف ستره دي او ځل لا واقعیا ده د او بو رب کوم د پاره ذکر کړی دا او قبایه او پریت يهودي ذکر کړی تاسو د ناقی مری کړلی اچ الله وی غوالاله کې ډنګر چې شرک ختم شي د عقیدینه په خپل لاس ولالکا نو صالح کلم هلی حوالی کړی نو دې څه قتل واړي چې د قران رفتار په کم طرف باندې دي هغه طرف ته بودا دا غینه بل طرف ته اړه چې مړه غوا د مړو ودی مر جون دی کی ولی سره لوی اقتدار دی دا زیغ والے دی اما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه من روان شپاغ پسی چې متشابه دی دو غلط معنی سره د کتاب د الله نه خطات چې جوړی کینو پاغه پسی بزی سمت چې جوړی کینو پاغه پسی ندی او اصل تو هغه سم خبره هغه محکمات ما علم تعبیر ابتغاء الفتنه دا وری کی د پارا د لټون د خلکو د گمراه کولو چې خلک گمراه شي و ابتغاء تعویری د پارا طلب د لټون دا ډول د مراد نه ای چې د مراد نه واړم صحیح مراد نه په خطا باندې کوم ابتغاء تعویری په د پارا د لټون ابتغاء الفتنه د پارا د لټون د بی دینه د خلکو د گمراه کولو چې بدګمانی پیدا کی د مولانا چې دا مولا داس نه کار د ګورزان تنه ساتای چرته درس لال نشي چرتا بیان تے وکی ندی تو با اور اسی دی دی استاجو بن پیرے کی دی دی بیا با یاو پکی بلا نی ابتغاء الفتنتی ابتغاء تعویلی یاو ملاو دی نزدی دی کی ملائی والاو دوری کی وڑا دورا کی نزدی دی کی درس بدل تن رات نو نورو توی درس لوالی ندی وی اغداش خبری کی چی سڑے سیزی سڑے سیزی وی لکوٹ ناکار ہے وی خگران ہے وی وی سڑی کی مرچکی ٹھکی کئی وی درس خبری کیو یا درس لازم دا اللہ شان یوکال راغی جو راغی پلت کی اون خط چی اون خط نو دا دیدین چی تنو توبہ وقت چی زمان دا برگو نو توبہ دا زب پنج پیرم پنج پیرم پنج پیرم پنج پیرم بایم وسم پنج پیرم دے پنج پیرم بایی دا اولی او چی لاری خودو خرابی گی بربادی گی علتی گی نو لال نشولا درس نمینی کی برد از ما ویلو کنا سلورم کال لے تحریک دے دے شورو دے چھ دے درس سوک لڑنشی نو بیشام تراشی نکابرگام تلرشی پاردو کی ناسی پاردو کی شیاطین خدای شیطانان ناسی خدای خدمت کی درس لڑنشی پار طرف بانی ما سیرے طرف بانی سورو درس لڑنشی خراب بشای برباد بشای ٹھیک دا کنا خرابی گی دا گونا دا برگو نا خرابی گی دا شن دا بیدینو نا خرابی گی دا مبتدینو نا خرابی گی دا گو دا قبضینو زی کنا ما تشابه منو ابتغاء الفتنه د پاره د لټون د خورولو د بیدینای د خطا کولو د خلکو ابتغاء تعویلی ان پویږي په مطلب باندې صحیح بید الله نه څوک الله نه تپوس وکا الله نه تپوس وکا یعنی د الله د کتاب نه تپوس وکا چې هغه تاسو صفات و در کړی دا غیب مراد خو الله پویږي یا چې الله پیغمبر مقرر کړی دی هغه یو آیات په سوره حامیم شورا کې وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه الى الله ارا خبره چه اختلاف راشستاسو پامیندا پا خبره کی فحكمه الى الله اس پاره حکم داغه صرف الله تا معنا صدا اختلاف دراغه چه دی مطلب سدی یا دا مسئله څنګه دا او تا ته کې شک دے تردید دی نو آغا اللہ تو سپارا فحکمہ الاللہ پرے دے حکم داغی اللہ طرف تا او تر لیکن حکم دے ذان نہ جوڑائی دا ماناوا اما اللذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من زرون کی کگوالے دے روان شپاہ پسید چی متشابی دے خطا مانا سر برابر دے کتاب دا اللہ را ناغی پسی روان شی اپا مطلبی کوئی گی اللہ دا اللہ نے تفوسو کا دا اللہ نے تفوسو کا نو بلتر رب تروان دے وما اختلفتم فی مشین فحکمو الاللہ آیت نمبر دس لسم دے غالبا آیت نمبر لسم پینزشتم سپارہ سورہ حامیم شورا وحکمو الاللہ دیدے سرے ہو لگوا وما یعلم تاویلہ الاللہ نپوئے گی پا مطلب سید آگے بانے لیکن اللہ نو دا اللہ دے کتاب نتا پوسو کا دا اللہ دے پیغمبر نتا پوسو کا دا اللہ دے کتاب دا عالم نتا پوسو کا فکلوہو الاللہ اللہ تے اس پارا نو دے دا زن نالم شی تبیو تاویلو نکی ویروی دے دے بدا مطلبی دے دے بدا مطلبی دے پا دے غرز بیلی ما نن نتا پوس نکے چیز تویم وراسقون فلان اپاخو پا علم کی دا کتاب وائی زمانگی ایمان دے پا دے بارے طول دا اللہ دا طرف دی نصیت ناخلی دی کلاک کرمان خلق کل چیز دسی ابحام راگے اشکال راگے نصر چل بکائے تا تا فتح نلگی اللہ نتا پوسکا دا عالم نتا پوسکا عالم نشتے فی الحال بسکائے ذرک یقینو کا دا اللہ سر آہد چا اللہ دے دعو کی کم خبر سیئے کم حق اللہ زما پاغی ایمان دے اللہ پاغی ایمان دے او فی الحال طلب شروع کا عالمانو تنگ لاشا نیکانو عالمانو اما طلب تینو معلوم کا امام بو حنیفوی فقہ اکبر کی اذا اشکل علیہ شیئن من دقائق علم التوحید فلیعتقد فی الحال ما هو حق عند اللہ تعالی ولیطلب مشکل دس الفاظ دکھے رشتے اور ٹکے نمبر کے تو فرق ہی ہم دکا ٹکی تقریباً دو توحید بارہ کے دو اصول بارہ کے پہ خبر کے تردد را گئے سے چل بکائے وہ فی الحال دا یقین ساتھ چل اللہ کم حق دا زما پاگی مان دے او اغمنم ولیطلب اب یا طلب شروع دی کی عالم پسی دلا شیخہ عالم پسی کال تنزیو ال تکی کدل تنو کراچی کی پیسے بھی پیدا کی ال تبوزی کدل تنو امریکہ کی پیسے بھی پیدا کی ال تبوزی کپ خط کتاب ٹیلی فون کے پاگے بھی تپوس کی کدا اسباب وو او بیام د سستی او کلا او دے بی جی نہ مرشو مرشو دے بی جی نہ دیو دا کی دن ر جوڑا کڑے دا کڑے اندن نصیحت پاگل نو رب زمان مکہ گو زون زمان پس دا گنا ہدایتنا جے دایت تکڑے در آتا مانا پا حق دی روان کڑے ہوا ام محکماتو مانی می یقین دا غلے ہو اللہ ما غلطا ہمو چی متشابیاتو پسی روان شم یقینا تا ایک عوازی تا الوحاب ورکون کے بی عوازا حبا بی عوازا تو بکنا اللہ مصد تشینی شیط بی عوازا ورکے اللہ ورکولو والا تای عواز با دا چاپلار پورا کی چی عواز ورکا مالا با تشیرہ کئے دا بندہ دا وسطان بار دا وہ چیز کی اللہ ناغا بے عوض کی دا شاہ ولی اللہ سے خطبہ دا کل کل زوین الحمدللہ اللذی بدعا بالنعام قبل استحقاقها بدعا بالنعام قبل استحقاقها نعمتون دا حق دارین مخی ورکی بچی سے کار کرے دے ادا اللہ نعمتون پہ گورا پیولو ورکی پی دا مور دا سینون پی ورکی وہ پی خورا تا غاقونه نیشه میده دی کمزوری دا نو کتو غوخه کباب خوری نو بد دبانجی رازی نو پای بخوری رو رو رو چی غاقونه وشی نو این نرمه و پسته خورا خیر ده غدی تا مارا میگا پوتی ما پخلو کاماره کی بازی اون خیلیا باز میگی نا بدا اب این نیام قبل استحقاقی ها اللہ استانی ما تونه دی حمدن لکا یا ربی کما یلیق به جلال وجهک وعظیم سلطان کا یا رب سے قابلیت دے پمن کی کم استحقاق دے پمن کی چا اللہ منگ اجزان ناتوانا بے وسخ پر کتاب تکینو یا اللہ صرف اور صرف تا کرم دے ستا فضل لے اللہ او دا کرم و فضل پمنگا میں شو ساتا بدا اب النعم قبل استحقاق دے حق داری چرتا دا نعمتی نور کی امدائی ذکر کر انکا انت الوهاب تی ورکو ان کے بے عوضا دی نعمتنا بے دے استحقاق نور کائی اور قول والا تی اللہ دیت اشارہ دا مخلوق بچالت سور کی اکہ سور کئی نو تم بید عوضی جمال ایم سے شیرہ کئی کہ برگدر کئی نوی بچے بین شلال راکڑیں ما فلا یربو عند اللہ ما آتیتم من ربان لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ اور کہ چمال بڑیر کی نو نجاتی گی اللہ سخا دادا اللہ رب العالمین صفت الوحاب ادو بوئی رب زمان یقین انتی جمکون کے رتون مخلوق دا سورتا چینی شک پرات لو کئی لا رائی بافی اولی شک نشتی خلقوی نمانی نا شک نشتی منی پا منلوی منی ہر تو کی منی کچھ سنگ آسمانی کتابوں خود اللہ غصی نمانی کہ دا غن نمانی نو دا خمانی چی پنن پس سبا دے دا منی نو دی دنیا پا دی نن پس دا قیامت سباش دے دا دنیا پا دی روز پس بل شپش دے دا دنیا پا دی شپا پس بل روز دے او دل تکی منی نو پا دی شپا پس بل شپا منا کنا چا غروس تو چا دا پار شپا دا تور تیارا ادا چا دا پار روز دا رنا روز دا نو داش دے اجمالی منی و تفسیری نمانی لا ریب فی اللہ پا مانا دا فی بانی لیومن فی یومن لا ریب فی یقین اللہ خلاف نکی پلوز کے نسمت لفشو تا جمع کون کے روزی تا شک بکینش تا دی اللہ خلاف نکی ندی ویل سمت لف دی دا خو نفس لفنی مسئلہ رکھنا او سرائی وی دا روز دا نسمت لف دی تا سل دا زوتای دا سل زوتوم ابن جریر وی رحمه اللہ تعالی ویصل کلام دعا دا پاری ذکر کرے دے انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی فاغفر لنا یوم ایدن وافو عنا فانک لا تخلف المیاد لا تخلف وعدک اللہ زما گناہونا معاف کا اللہ زمان در طول گناہونا معاف کا یا اللہ چستا مخیر درو چی مخ نورونی و مخ بیا توروالی نی پرد انکا لا تخلف المیاد ادائی زیر ذکر کرن قانون دادی اذکرو حاجتی ام قد کفانی اذکرو حاجتی ام قد کفانی متنبی غالباً دا سخی سری دولتمن اقتدار والا مخ کی صفاتو کی چی تداسی او تداسی او تداسی او تداسی دی مطلب سی اگر پی پوشی اگر شرموشی استا ضرورت اتا سکار دی ضرورت تی ہوئے ضرورت پریسی پس ضرورت ہوئے اولا ضرورت حل کی پیسی ور کی پا خلی ویلو تاجت را نشی پاگی کی غوختو تا پا خلی ویلو تاجت را نشی اذکر حاجتی ام قد کفانی اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام فرد مانزو پا سمیمگیو دعا پا کشتے شتے پا کی دعا نشتے دعا پا کی نشتے صرف اور صرف دا اللہ صفت تے انت السلام منک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام دعا پا کی نشتے او حقیقت کی دا دعا دا مطلب اس دے سلامتیا تا سخرا سلامتیا والا تی سلامتیا ستان مندیشی دا دیو خورون خواندے دا لوی لوی صفتون دا رجو خواندے اللہ مطلب تو مال سلامتیا راکا دا وجود مراکا دا گناہون نم سلامتیا راکا اللہ ما محفوظ ساتا دا دعا دا او کار دعا نشتی رب کی دعا نشتے دے او دا سر کی دعا او دا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خکار دعا شتے خکار دعا نشتے اللہ منگ مجرمان یو کتم معاف نکے نو منگ بدغ صفات شو مطلب اس دے صفت دا اللہ کی معاف کور استال اللہ من معاف منگ معاف کا اذکر حاجتی ام قد کفانی پا خلویم اکانا بید خلوی دیوالو نا پورا دستا علم استا پو استا خیر تو دا سل دعا دا فاغفر لنا یوم ایدین وافو عنا فانک لا تخلف وعدک اللہ تو عدا کی خلاف نکر منکت گناہون معاف کا ان اللذین کفروا لن تغنیانهم اموالهم بی صباتی دی دنیا حقارت دی دنیا دنیا تشید دولت اقتدار دیسو اس شینی دی کسراب بقیا یا سبوہ زمان و ماء شگو گل لے پڑکی دن کی از شیف کے دشتا دے نا ندائی ذکر کر یقیناً چو کفاری ہوکو سو کفر کو لا الہ الا اللہ کفر دیو کو کفر او کو عیسیٰ تے الہوی کفر او کو عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ہوی کفر او کو عیسیٰ علیہ السلام تے ثالث و ثلاثہ ہوی کفر او کو زمن دین کامل لے دا منسوخ نہ دے پا قرآن نے منسوخ شے کفر او کفر او کو تسلیث دے توحید مخالف نہ دے تسلیث عقیدہ دے کا توحید مخالف نہ دا او کفر او کو دے چی محمد علیہ السلام رسول العرب خاصتاً کفر او کو دے چی زمنگ دین امیشہ دا پارستائلے شوئے ممدود دے کفر او کفر کئی او کفر او کو دے بانے چی عیسیٰ علیہ السلام کامل دین راولے دا ختمی گینا نسخی گینا کفر او اصول شپک وارا دے کے راولے او تو چی کفر کئی انکار کئی دا خلق چرے بلے فائدہ اندر سے لری بین کے دونے اسم دو مارونا راولا دونا دا گریب دا اللہ نا من اللہ من اللہ من عند اللہ اللہ سخایا من اللہ دا اللہ نا من اللہ بدل طاعت اللہ من بدلیاں رأیتو منہو اسدن تر طویلی دی تلخیص مختصر کی دا تجرید مثال خی تجرید رأیتو منہو اسدن امیلی داغن منظرے مانا دا شدر که داغن چی منظرے بلوتلی اولاری مراد تینو مقه سڑی تجرید توی دا شنطا من دا مانا تجرید دا پارا من اللہ مانا پزید اللہ بدل دا اللہ بانی تاعت دا اللہ بانی سو تو فیدنی شی رسولی ام دغ پلیتان خاص دغ دی خشاک دا جہنم وقودن